کے مدینہ چاہیے دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے خب مدینہ چاہیے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال الله تعالى وما كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم مشران دوستانو ان شاء الله مختصر شان جلس منٹ اب خبرکو ہوں گا مجھے روز سفر کر دے وہ موٹر صحت ماں رشتہ دار سے آیت ماں وہ لو خدے تلوئی ماں انسان انسان انسان اور پریان دا دوڑا مخلوقات دین علاوہ بل سکال لے پر نہ نہیں پڑے کھڑی زما عبادت پکی یعنی زما عبادت میں علاوہ بل کار لے پارا ندی پہلے کھڑی عبادت دو قسم نہ دی یو برائے راست عبادت انگریزی بن خل کے بعد وہی ڈائریکٹ عبادت ہے برائے راست عبادت یو بالواسطہ عبادت ماں پچھانتے ان پڑھ خل کے سام چڑھا وہی خدا پاک تھا اس میں سکھو برائے راست ہو بالواسطہ رہا ست شری بہو دسے ہاں جی یو خخبلا عبادت عبادت دے نوز روزہ حاج زکات ہاں جی تلاوت ذکر اعتکاف مراقبہ اور جہاد لس چیزوں نے شمار ہوگا نا صفدر صاحب دوائی دی سرو فرقات نہ کلیمی نے بات ہے مجھ روزہ حج زکات بیاہ جی تلاوت ذکر پاکستان بیاہ مراقبہ بیاہ اعتکاف بیاہ جہاد دسم کو میں ہوتے بیان ہو خدمت خلق بلا معاوضہ ہاں جی خدمت خلق بلا معاوضہ رسم میں نو اور سر روزان صاحب ناچتے ہو بھائی کی دعوت پکی تذکرہ رانا کرم جا سکے ان کا ٹول دعوت دعوت ہے ٹول دین دعوت دعوت ہے مقصد نہ دے اور باقی ہو ایسے نہیں اگر دے ورسرا اضافی سوزنا نہیں خود روزہ حج زکات ہو اضافی سوزنا دی ہو ہاں جی نہ ہو پکے دے ضرور دس سوزنا ہے بادل شمار کر اور پکے رائے نہ اس طرح تذکرہ ہی رانا اس میں اس میں سکو گی تاسو جاخا ٹکے ہوا ہے جاخا جاخا نہ جاخا جوڑا چھوڑا لانجا جوڑا لانجا جوڑا لانجے فیصلہ بس پیخور والا جاخا در ڈیر سے لگا رہی ہو جائے جیسی کہ نا اگر تو جاخا ہوئی ہاں جی لانجا جوڑا چھوڑا اس لانجے فیصلہ بس کہوں گی پکار رہی تھا لکی مدر ٹول مولیان مفتیانو جرګه کینو چې دعوت پکې سره لرانو وسلو وای چې دا لس عبادت دی هغه پکې شامل نه کړو نو دا جهاد کې چې ما یاد کړو کنه جهاد کې دا راغلی دی جهاد کې دا راغلی دے دن خورولو اور دن جائے تو دا ہم کولو اور دن خدمت تو شعبے چکم دی اگر لفظ جہاد کی راگلی اعلیٰ کلمۃ اللہ کے سارے شعبے یہ لفظ جہاد میں شامل ہیں نہ اگر تصنیف و تعلیف دے کتابوں لکھ کر لسالہ شاہ کول اخبار شاہ کول دن خورول پارا دیتا تصنیف و تعلیف پر دس و تدریس مدرسے کے کوشش کو دعوت تبلیغ بیت و تلقین قانون آئین اور قتال دش پک شعبے شپک شعبوں کے خپل پورا کوشش لگول تھی دا جہاد بنیادی معنی جہاد خپل پورا کوشش کول پورا کوشش کول پورا کوشش کول دا اشپک شعبوں کے زمنگ مشر حضرت صاحب سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا اسلام ڈیر ضلع دو والا استور ہے اخبار وقت کے ترشی ہوئے خدا درجے نور بلند کا آغا اخبل یو مرید تک خط لکھی شاگرد تھا بس ترگی میں خوگی دی ترگی میں خوگی دی او بیا ہم دلس گھنٹے لائبریری کے ناس تصدیف و تعلیف جہاد کے مصروف ہیں وہ کس طرح کی اور دلس گھنٹے مطالعہ کوما لکھل کوما خطبات مدراس سے وہ کتاب ہے سوال لسو کالو کے سیرت ماندے اسی صفو دس کتاب چانا لکھل سے خبر وقت ادا رہتا اس کا بیان کما دا غرو ڈبا دے اور ٹیلی ویژن ڈبا دیر ملیاں کور کے دے اوزان تجدے روائی متقیان ہوئی ہیں دیکھ یو ملا برا تو مصطفیٰ سنو میں ہو تھا غلام مرتضیٰ ملک دے با تقریروں نے کال دینی خا تقریروں نے بڑے رکھا کال داز منگ حضرت صاحب تو بیت تر اگلے ہو نو ناصر باقی سے ہو نو یو ضلع باہر ملک کے یوزے کی ملاقات اس تو اچانک دے مات ابھی پھر ڈاکٹر صاحب دا خطبات مدراس تاس حضرت صاحب جدے کتاب گندہ انگریزی کی ترجمہ شوی دے ماں تا پتہ دے محمد یائیڈل پرافٹ بنو مانے انگریزی کی ترجمہ شوی دے پھر مکہ مکرمے کے مونگ سارے وہ پروفیسر ہو انگریز انگریزی یونیورسٹی کے اگا دے پروفیسر ہو دا حدود حرم نبار مکہ یونیورسٹی دا گئے کہ دے استاد اسلامیات استاد ہو دے انگریزی استاد ہو اخبل ہم ڈیر شلم پر سبق اویلے ہو پی ایچ ڈی آگے تباہی آنی ماں پیچھا ہم پڑھنا چاہیے بس پی ایچ ڈی سے تباہی شلم پر سبق اویلے ہو پڑھا سب ہوٹول خرگ بھائی کے نا وہ جو سبق شلم پر دے دے بھائی اصلی لطیفہ تاستا ہوا ہم تو ان کے لیے جو بابا ہو نو اگر ڈیر زیاد محبت ہو ماسرا نارے ماتے بچے تو کھلاڑ لے ہو پہ خور تو واپس ہی نہ راضے دا سبق سوما پورے بھی اگر مارو پڑھا کالا ہوتے ہیں دے خورا نہ کرو بھائی داخو شلما پورے بھائی کہ شلم سے پورا کے بیا برازے کرنا ماں کہا تھا بابا اس بات سبا کچھ مارنا بارش لو اس میں شمراتے ہیں شلما پر سبق دی ویلے دوڑا انگریزان ماں جی خود خامن دوڑو میں ڈیر خاص سڑے اور ماں جی دیتا اسلام تبلیغ حکما وہ تبلیغ سنگھ حکم اور تاخو ڈیر پویا سڑے تو ڈیر ہو کیا اور سبق ویلے شلما پر کوئی سبق دے پی ایچ ڈی اگر تو انگریزی والا کرے دے ماں ڈیر سو چوکڑو اوکڑوں نے ماں دا کتاب دے زمن حضرت صاحب انگریزی کی دا ورتور کو ماں کو دے بس سنگھ وایو سو مجھے ماں ہوتا ہے صاحب دا کو کتاب دے منگا لکھ لے دے انگریزی کی وہ انگریزی خوش تھا سو مور پلار جب دا دے کے غلطے ملتے بس ضرور پاتی شروع ہوئی تو کچھ ردا پورا وہ گورے ہو دے نہ غلطے وہ بات سے ہو میاں منگا تھا ڈیر پیسے بور کو دے ارے ڈیر معاوضہ اور کیوں گا دا لے کو آیا میں دے لاڑ لو جاگے یو خطبہ ہو والا یو تقریر ہو بولو بیا دوہے میں ہو بولو بیا درہ میں ہو بولو کتاب ترخ کے نہیں بولے ماں ترا بولو نہ انگریزی کرا تھا کہ مرتضیٰ صاحب تھا سو پروگرام دے ماں بولے سو چلو چلو وہ دا کتاب ہو تو ماں بنے ٹکور نہ گواڑے تو ماں مسلمانوں گواڑے ما سیوا ما خدرتا گئی خبر اکڑے وا ٹھیک کے منگا درا پیسے بدل کو سر سر سے چلو شتو وے نا دا کتاب اس ما سرا تا کہ نے با ما تا بوائے ما بوائے دے منے وے جے ما دو کینا سنا وا سا اتیا سفو کتاب ما پویا پڑا پویا پڑو ما سے سنگ کی داخل منو دے ما تا ڈاکٹر صاحب ازو کو مسلمانے کو ما کو دا چل لے ما خدا جی دا غم دے سبق ولا شلوان پر وے سبق تے ناغام پروفیسر دا گھٹا آج بلا دا بلا گئے دا نو اس دا سے چل دے چھے آخی بس انگا چل کو نو ما اس دا سو کو زمانگا دربشی مانگ تر اٹھے ہوکا نو زمان دور انگریزی مانے پویا پویا دا بیا دے سر بخبر آوکی اسلام کو بارا کی نو مانگا لار لوو نو بس دیکھ خدا توار جمانگا ڈاکٹر مرتضار اٹھے کو روڑ نو نا مانگا دا سڑے کو تم نو آخوائے کر نو آج شو خنم بنی ما یو ورته وایه زمونږ کور کې بروټه وي دلته راشه تاسو بیا به خبرو دیکھ ته ولا به دې کور ته مونږ نه زور وټه پړل پړل خله شک منه شوې دا سړی زما لاس دوم دي سړی باندې استعفا وکړه دوړه واپس امریکې ته لاړه مې سلور مې در سلور مې ته پاس دې ما ته یو خط لیکلو نو ما ته وایي چې ډاکټر مرتضی ما خو اسلام قبول کړو او بہرحال یو قربانی ما باندې راغله آ قربانی دا وا چھ زمانہ بلا شب بس دا صاحبہ دا سرور جان سر یو گھنٹہ تقریر کی بیا ڈیر خوشحال جماعت دعوت پر کو دعوت اصل شہ نا جی خدا کتاب لکھ لو وا جہاد بنیت سر لکھ لو مجھے انگریز جڑے سوئے قدر تھا دا خطبہ کے مدراس سے سکو ہے کنا کافر اگے نہ بعد اگر نفس مزید دے پارا اور گندگی دے پارا غل خوراک نہ پارا کافر پاتے کی دے جی کہ نشی پاتے کی دے دا جہاد پکے بیان چھے دا تصنیف و تعلیف والا جہاد دے ہاں جی ہاں سبحان اللہ نو تصنیف و تعلیف درس و تدریس ہاں جی سبحان اللہ دا زمونگ علماء حکم درس و تدریس کے قربانے اکڑی دی مدارس ہو گئے ہاں جی جو مدرسے جو اڑکڑی دی بیا کے پکے سے بکنا کھولی دی آجو ملک صاحب مونگ آگا پا ہارٹ اٹیک پہ اس لو لاڑ آپریشن اس لو دھڑو پریشن اس لو بیا بات مل گرو بیچے دس گھنٹے کو سبق تھی اور بیا اگر دے دلا جنا رمضان کی بیا دورے تفسیر لا آگے چھٹی سے ہوا نہ آگام بیا دورے تفسیر وہ کارو نہ گئی سب کال بیا ہوتا تیار سے ہو جائے بیا دے کا اٹیک اس لو سبحان اللہ ہاں جی امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا لوب کے لکھ لی تھی کہ پورا دا قیامت کل شہدا بھی نہ بتر لکھے گی اور جو اخواتا علماء سیاہی تم سر لکھ لکھے کہ نا دا سیاہی بتر لکھے گی علماء سیاہی دے دا ددو بھی نہیں مانے بر براشی جو یاد مخالف نہ ہم خبر کہ ماں جی میں دے باندھے مارے ملگری مانے وہ کتاب میں لکھ لو خاص طور سے حدیث باندھے چل جانا ملا جہاد رس کرے لا جہاد اکبر منگا ورکوٹ جہاد نہ گھٹ جہاد ترا لو جہاست نفس مقابلہ دا جہاد اکبر دے خیر دا علماء جگڑے مگڑے کی اخبل من کے دل پویا کار پوشا ما خود یہ مرید باندا ولی کلو بیا ما چاخر کے دا ما ٹکے اوپر لکھے اخبل کتاب کے یہ اصل مقصد ہو جنگ دل اور مڑول دا نہ دی اصل مقصد ہو اصلاح دے اور دن فرول دی وہ ایمان دیا تو دی آخرت دے پر اخلق تیار ہول دی وہاں سے کر ادے کرو گاوٹ آدھی نے بیا جنگ دے بیا بر اس کو کی گنا ان شاء اللہ ہم اور ڈاٹ کے ماتر کلا جہاد نافذ سی شروع سی نو بیا دا ٹول سزر نمک سی بیا دل بھرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ لسم رمضان میں نے روزہ وا صحابہ اکرام دے روزہ مات کے بعد صحابہ اکرام دے تکڑا ہوا وہ روزہ منی بولا جنگ مکڑو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار روزہ ماں تکڑے ہوا دی مکھ کے لاڑ والا جو جہاد کا تازہ ہوا چاہے جب خط تازہ ہوئی برادر موقع جنگ دیش پکے دل پر ادا روزی حکم سے ادا بوقوف شے ہو والے جہاد نافذ ہو بس بھائی خندق کے صدور مزنا مسلمانوں کا زاشی بھی نہیں والے جنگ حالات داس بھی جگہ کے نہ چھوڑ کے دے وہ فرض مجھ سے دام بوقوف شے دے ہاں قتال سے کرا نافذ سی بیا ڈھیر زیادہ اگر جگہ ضرورت تھا بیا کا ڈھیر تھا نو دا غد جی سخبرہ میں کرا رہا ہوں مضمون ہے جی ہاں امام غزالی صاحب کے نکل کھڑی تھی ہاں جی وحیاء العلوم جس وقت دنیا کے حکومتوں اور بادشاہ نے گڑبڑ کھڑی تھی ہاں جی آؤ تو اس کو ملاوائی کرنا جس عالم ہے بارہ و تاثیر عالم دورے عزیز ماں کر دے دورہ تفسیر کر دے یہ یا علوم نہ دے ویلے دے نہ دے پوئش علم مانے حکم یو پیر سے اگر سلسلہ چلے بھائی اہل تصور ہم وہ یا علوم نہ دے ویلے دیکھو پیدل روان میں پیدل سڑے موٹوں والے مقابلے کے بس سے دور ہوگی یعنی دا تصیفت اگر دے بیا درس و تدریس شعبہ علماء عمارت نظر بیان کری ہاں جی بیا اگر دے دعوت تبلیغ دے کیا ہارون ہارون رشید چیز یو ڈیر لے علاقہ وہ پکے میں کہ تم رکھے وہ تم راگا جتنا اللہ ترل گران ہوں دیکھ پل شاہی حکومت بزور سرا دیر کوشش سرا سٹھڑ نار جوڑ کرو کلے کیوں لے گل جدا کر دیا کہ پہلا پہلا تبلیغ دو کما جتا دو ایمان زبائی سکرا چی جدا دیکھ خلق لار لالتا نوالتا ہوں قبرون وقت صحابہ اکرام قبرون وقت خوزل تاثر مکہ کرا گلی ہو خلق یعنی تمہارا قربانہ اکڑے دی سبحان اللہ یعنی زمان حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ خاص ملگر ہو کے ہوں خاص قلبی دوستانوں کے حضرت صاحب بس نظام الدین تظلیم سمرہ دیا کہ قدر علتہ کے دونوں باتوں میں پتہ لگے دا زبیر الحسن صاحب جو فاتح ہوئے دیکھنا حضرت جی نام الحسن صاحب دے تو جی بچیا ددے لاس بتو بھی دے کل روٹے تک ہی نہ ہے کہ نا لاس مزل بار ابو بتا چاہے بار نو دیوا جی شل شل ملا تو پیدل کر دے لیں نو دا دا قربان دا خپل پورا کوشش لگول دا دا دلت شعبے جماعت ہوتا ہوئے لیکن دیکھ دا عبادت براہ راست دا تول عبادت عبادت سے عبادت بلواستہ ستا بھائی دکانداری کول بال بچتا روزی گٹل یعنی خوراک کول خوب کول یعنی جرگے کول تھا ساس اخبل میں کہ جھگڑے بھی اس مات رات لو سا سڑی خط لا کر جتنے اللہ جھگڑا دیا گیا جرگے پھیلتا تو ہوگا زما پک سے کہا تھا ساسو جھگڑوں کے فیصلے ہو کم اور ضرورت ناس تھا زما ذمہ داری ہے جسم کو مانتا یعنی کہ مار گڑ سیر تھا اگلے اور ٹول ٹار جیسا لس مشکل منڈا دا دیو یو گھنٹہ زیادہ زیادہ سار بیچا گیا اس خبر ہو کم آ کے دے شی زماز ہونا میں چیز تاز ہونا چیز پکے عمل پیدا قوت پیدا دا سیزونا ہم عبادت دی کلا عبادت جڑی گی کلا خدا تعالی احکامات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم روشن آئے کہ اوکے اللہ والا کسان جدی دا دکان دزی دا ما تا پشان دے خر بے وکوف پیسے گٹو لپس دی جدی نا بغیر بس سکو ما آل تزی خدا تعالی حکم پورا کول لے پارا دی تجارت مطلوبہ نے عمل کول لے پارا دی اتاجر صدوق مان نبی مان نبیین و صدیقین و شوادائے والصالحین رختیا ولو ولا تاجر جدے دا فرض دا قیامت پیغمبران سا صدیقان سرا شہداء سرا صالحین سرا بئی امام حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دکان مانے نہ پاس دو زوی تولو جی بچیا دا یو تھان چھے تھا سو تھان بھائے کپڑے تھان دا تھان چھے دے کے دغ دے سورے دا جی سڑے راغر مانگے تو دا دے سورے با وہ خیر ورتا ہو بیا کم پیسو باندے دوبارہ پیسو باندھے ورم کے دے لاڑو اور روس تو گاہک راگ لو دے زوئے آگے تھا اور کولو وقت کے دن خبر ایرا شوا دے پورا قیمت بانے ورک لو امام صاحب راگ لو میں بچے آگا سان تھان خرچ دو چاہو خرچ دو یارا جی بابا جی آ خوشی دانا مان خبر ایرا ماں خواہ سڑی تو نو والی جے کی سرے تھے اور پیسوں کا مہمان پورا خبر ایرا شو آخ ورک لو دیا گا رضے ٹول آمدنی سمرا آمدنی شیو اگر ٹول امام و نفت خیرات حالانکہ صرف جگہ تھان خرچ ہوا سل روپئے مند خرچو خرچو پکارو زوی رشپت کلو مند خرچ ہوا سل روپئے خیرات کرو لیکن آ بندہ ہو پیسے تو ہونا ہو ناس تو آؤ خدا حکم برا کرو تو ناس تو خدمت خلق تو ناس تو احکامات برا کرو تو ناس تو خدمت خلق تو ناس تو ہاں جی سمرا لس نہیں اتنا دی دکان کے ناس ناستے خود مدان دپوز کہہ دو بڑے کرتے والے اوکھے ماں کیا لفظ نہیں اتنا پورا پورا معلوم کر جا سمنا نہیں اتنا نہیں چار یو نیت سمنا سمنا سواب تالے پارا گٹی دا سے دیانت دارے سرائے تجارت کھڑے دے دمرا صدقے خراتنا دمرا حجنا دمرا چندے دمرا مدرسے دمرا کتابوں نکلی دی چاہ ٹول اکبر خرچے بن نکلی دی اور بیا یو جہاز یو غزا شوے دا آ غزا لے پارا ٹولا پیسہ دے اور کڑے دا بیا چکلا وفات دے 5 کروڑ روپے ہوئے نقد دے وے میراث کی 5 کروڑ روپے نقد دے وے اور کپڑے کارخانہ ریشمی کپڑے کارخانہ اور زائے پزائے جرا مغا دے کپڑے دکان مرکز جا لا دا ہو اور 5 کروڑ روپے رہو جی نقد دا سے برکت خدا ہوتا اور کڑے دا اس عبادت بل واسطہ دے انڈائریکٹ عبادت دے ہاں بیا یہ آیت ما آخر کو ما خلق تو موقع کو ایسا آیت میں لو کل نفس ذائقت الموت آئے ہائے رورا دا سا زوج دا عمل نکو دا ظلم دا تیکو او دوکے دا کیکو او دروغ دا سزنا چلو او ظلمنا کو دو خبری یو خدا دے کہ دا مال دا دنیا دا زمان مقصد دا زمان زمان دے نہ جڑے گی دا یقین کمزوری دے جکم یقین کمزوری تا معاشرہ عمل تن پورتا کئی کہ پیسہ بنا جیسے بسو کم آئے پیسہ وائے پیسہ آئے زمکا وائے زمکا سوال بھی ابراہ پلانی پلانی مڑ کر خیال اول خواہ جنازے تر لو بیا چاہ مڑ اکڑی ہو دو دو قبروں کو چلل دو جیلوں کو چلل آ جیل والوں پسے لاڑ لوں بیا سر یا غیر ذرا خبر ہو کہ مجھے بس کی گئی سر چاہے نور ڈزی کھولو تو نوڑی مڑی تو تیار ہے گنا سک زی ترا تل گواڑے داولے کے انسان دے مال لے پارے دے دنیا لے پارے دنیا سے ظلم نہ پارا آئے ہائے یہ مال نماز ماں جن جو کی تا بات دا اگا عملی کفر دے جس تا زما جڑ کے پروت دے مجھ کے ولا رے دا کفر زان تا راوڑ دے ہائی تا تلے دا کفر زان تا راوڑ دے دا تا زان تا راوڑ دے دے سرا تا تو آپ کھڑے دے زان تا جی بھائی با مخ کے ناس دے کہ حاج در نو باتما کہ کل مون استا حاجو باتما دو دے یقین سرا تلے گندگی تلے تو گندگی دا یو گندگی کلب کے دا ساز ما تو لوگ کے پرتا دوما گندگی ڈیر ٹوپنا ہوا ہے آخر مرتا مکے کے دو والا ہے دا ٹول مال حال دا ٹول بنگلے موٹرے دا ٹول سیزنا دا پاتیشی اس تسلی نکتا جی پاس دیا شما بار تسلی شما نشے مطلے سا دن نزی بار رانا لو ختم بار رانا لو دن لارا لو ختم دا فکر نکتا دے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا ویلو چھ ما تا ٹول نہ زیاد فائدہ دو سیزن نہ شیور یو کثرت دروسری کی کثرت دروسری کی اور یو کثرت یاد دے مرگ یاد دینا ما تا دیر فائدہ شی نو صاحبہ زت ٹول دے کوشش کی وہ مخیقی گو چھ دا دو سیزن دا زمون قلب خیرے گندگے دو خو ما بیان کرے وہ دا علوم کی جائے لس خیرے لس گرنے گئے بیان کری دی امام غزالی صاحب جدا لس گرنے گئے رڑا میں ماتی گی با اور بیا آگے پتہ لس خبری دا رڑا کے بخقی گی با آل بکار کی گی اور دا صرف دے بجند کی گی جتا مایو تقریر باور دلو اور کہنا سلو پاس دلو لار دلو آنجی یا سرو جان صاحب کالو لگو لو یا سلو میشتر لگو لے آنجی اور دے بندوشی نا صاحب آتے یہ نکلنا نکلنا نہیں ہے بننا ہے نکلنا اصل نہیں ہے بننا اصل ہے نکلنے سے تو بنا ہے کہ نہیں بنا اس کو دیکھا جائے نکلنا تو بہت کیا ہے بنا نہیں آج بھی تو کیا ہوا تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نکلنا نکلنا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے نکلنا اصل نہیں ہے میرے بھائی بننا اصل ہے بن گیا ہے تو کام ہو گیا ہے بہت نکلا ہے تو نکلا ہی نکلا ہے بس سیر سپاٹا ہی ہوا ہے میں آپ کو واضح بتا دوں جی دا جوڑے دل دی انسان انسان جڑے گی دا مکلے دا ڈیر لے اپٹا بعد میں بڑا گرو باڑو علاقہ دے التا دا نوے نوے تبلیغ کار راگ لو نو خدای تعالی ماتا کلی نہ توفیق راکو اولا بول کے یو اگر دے مونگ یو ماسٹر صاحب ہو گئے تو توفیق راڑو آڈے بھائی ہمت چھڑے وفات کو سرے درجے بلند کر او یو دکاندار نو ما خود کو طالب لو ماما اور ماسٹر صاحب ماسٹر تو منگا دوڑا داسے کلی خوار کسان ہوں جو خوار ملا بانگ میں سو کلی منا تیرے کہ نا اور دا رین دکاندار کے دا مالدار دے لاڑ لو جی یہ سرور میں چلے گولے رات لو سارا چسنگا راگ لو دو پنزل ہزار روپئے اخبل دے اختر روپئے وہ شراکت دار ہو دکان کے آگے والے میں اگر زمانے کی پنزل سو روپئے تولا سر ضرور وہ دے پنزل ہزار روپئے والے میں رات لو سرا جی لال راول سر کے وغیرہ پنزل ہزار روپئے واپس کرے اور بیا راگ لو جی گشت تو بیان تو ادھر بیا راگ لو تو لو خر جائے برداشت ہے نظمات تقریباً یو طرف تھا ماسٹر صاحب تقریباً گشتنا یو طرف تھا آگے دا یو عمل دو تو بس کلی نہ خلق تیار کرو جی کلی نہ خلق تیار کر لو چاہے وہ شاہ دے دا دیکھنا سر دے تو وہی کرو دیکھتے کرنا دا سر کلا کی گئی کلا گڑنا ددے محبت ہوتے کبھی روزی کرنا جی ٹھیک تھا کرنا دا دوستان دا زمون بیت سلاسل دی تو مفتی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی بیت و تلقین کا طریقہ عین طریقہ سنت ہے. بیت و تلقین والا طریقہ جو ہے یہ عین طریقہ سنت ہے. باقی جتنے شعبہ دین کے ہیں وہ اقرب الی سنت ہیں. آگے کس طرح مراد اقرب الی سنت ہے عین الی سنت بلکہ نا عین سن کے بعد بیت سلاسل عین سنت جو دے آگا بیت سلاسل دی اور باقی سنت دین شعبہ کار کی گئی اقرب الی سنت دی ٹول دی خدا طرح ٹولو تو برکت ورکی منگا دانا ہو یہ رضا کار کو مانو بل سکھ کار نہ کہی ماشاء اللہ سوک دن کار کی ہمت کہی کوشش کی کوئی خواہی کی ٹول تو خدا توفیق زیاد کی ہمت زیاد کی خدا تعالیٰ ہاں جی اور توفیق پر تور کی ماشاء اللہ ٹول کار کی حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظ دے کہ وہ کلی کے ناس تو سو کا تحیات چاہتا کھئی منہ سبق کھئی دام زما کار کے لے گیا دام زما کار کے لے گیا ملیان سہمان بریان ہدایت مسئلہ سے بیانوں میں وہ علم جس سے بڑھ کر علم نہیں ہے کہ آپ اس کو سکھائیں اس کا بین زیادہ سب سے بڑا اس کا اجر ہے جی یو بھائی دورہ تفسیر کو یو بھائی دورہ حدیث کو یو ہدایا ویلا جی سوکھ بسوک بھائی صبح کی توضیح طلبی نہیں ویلے نہ بیا اصول فکر بھائی نہیں پویا نہ بیا سنگھ بکی گی سب سے بڑا علم کہ جس کے پڑھانے کا بہت زیادہ اجر ہے وہ نماز کا سبق سکھانا ہے. جو کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں قریشی یہ بھی کوشش کرے تو آٹھ دس چھوٹے بچوں کو نماز کا سبق سکھا سکتا ہے. ساٹھ سال نماز پڑھیں گے, اتحیات پڑھیں گے, دعائے قنوت پڑھیں گے, سورہ فاتحہ کو لو پڑھیں گے اور آپ کے عمل نامے میں اس کا ثواب آئے گا. کہ نماز جیسی چیز ہے یہاں ہم چیز اس کا سبق سکھانا ویسو کا تحیات کی دان ماں کار کے لے گیا میں وہ ابیا زم تصور سلاسل کے اصلاح کر لے پارا جکم شاید آگا ذکر دے ذکر سرا تربیت کی گی ذکر ذکر دا خلا فرض نہ دے لیکن دے سرا قلب کے رنا راضی قلب نخریل رکھے گی اور قلب کے خدا تعلق جڑے گی دا تعلق بیا مز کے روزہ حاج زکات ٹو دینی کارکارونوں کے استعمالے گی نو دا رنا چی بیا دے دا رنا دا نور ہر یو عمل لے پارا بیا رونق پہ ہر یو عمل لے پارا بیا ہر یو عمل کھولے کے ہی ان شاء اللہ بیا حضرت مولانا زکریا صاحب اقبال خدا علیہ عمال کلے کلو جاری ذکر وبارہ کے یو حدیث عبداللہ بجادیہ رضی اللہ عنہ علی کلو ممبر شریف ہو اجلا شریف میں ناس تو آگا ہو پرو تو لا الہ الا اللہ زور زور سرویل ہو عمر فاروق صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ریاکار دے میں نہ دا اواہین دے اواہین اواہین ستا بھائی کہ زڑے خدا محبت نے ڈک بھی زڑے نرم بھی زڑے کے جڑا حالت بھی دا اواہین بیا پیغمبر صاحب صاحب اکران جمع کڑی ہو کچھ ورنہ بند کے ان بند کچھ سو کو بارے کا صبح کے رشتہ دے رشتہ جی بلا سنا پورتے کے داس لا سے پورتے کو بھی لا الہ الا اللہ دا ہوا ہے مولد ایک ساتھ لا الہ الا اللہ اولو بیا وتو فرمایا رو جلدہ استاسو بخنو شوا دا مجلس ذکر دے دے پیغمبر اس لازم مجلس ذکر دے گا واقعا انفرادی جاری ذکر دے ٹھیک دے گا نہیں اور بفضل تعالی قادریہ سلطہ کی جاری ذکر دے زمانوں نے شروع دے یوزہ جاری ذکر دے چشتیہ سلطہ زمان دے جاری ذکر دے پکے نوں تا خلق ہوئے تاسو مکھ چشتیہ ہو زان دن لے جاری کھولو زان دن لے کھولو تاسو اجتماعی شروع کھولو ماں مکھ کے تاسو حالات ہو جاگے کہ چشتیہ طریقے کے کیفیات دیر زیاد فی اندہ جاری ذکر برداشت کے دو نہ بیا او سنونا فیوز چی بھی دی او سنونا شروع کھا دا فیوز دی ماں اس نے کہا مانگا یوزے کو بیا والا ذکر پہ کہو نو الہ پکے تکسا پیدا شی اور باقی وہ وزی دارا یو شہ سنت ثابت بھی اور دے باندھے میرا ڈیر کتابوں والے کلش لباس کو سنو اگر دے اعتراض نہ گول نو تو بند نہ ٹولو جاری دے کا طریقہ پاتی شو دے جو سن مت یاد دی سن 66 کے مات تشکیل ہو سن 66 کے اور کم ماس رکھا دیکھو الے کو ماں کم ماس رہا نور کا سان تشکیل شو پیشمانی باقاعدہ دی جاری ذکر کر کو بارہ تسبیحات پشمنی دا تشکیل شیو جماعتوں نے ملے سے باقاعدہ کور ما قتل دی خپل او نیما گھنٹہ درے پاو سال بلگ لا الہ الا اللہ ذکر دا بکتلو او سن 69 کے زو تلے ما کراچے کے اجتماع انو اول دلا حضرت جی مولانا ملون صاحب پاگلو پیس ہٹ جنگ نبادا پاکستان دا داخلہ ہندوستان والا بند شیو بیا سن 69 کے دیر آگلو مونگا لاڈلو کرا چاہے تھا ملاقات تھا نو پیشمنی وقت کے ذرا بکی مسجد کے دا سے تالاب آگے تھا دست روانوں میں مینس کی وہ کوٹا ہوا آگے کتاب بزرگان اثار ہو اور جاری ذکر شروع ہو یا خدا پاکا آ ذکر کے خدا دا سے خوند و تاثیر ہو چیز ادھر ظلم وقت لے رہے شما سے اب آخر سے دا سے آگے کے خوند ہے اور دا سے آگے کے چل دے بیا ماں گڑے تو کر دے اس کو مخ کے زینہ میں اس تاجد وقت ختمی گی میں بیا دی ماں دس ہوگا تالاب کے پاس ہوتا تم کہیں بیا وقت خلقت میں دو مجھ ماں اکڑو بدا وقت بولے آگے دو چلتا جاری ذکر کو کہ دو آگے اور دو دا سے فن دو ان شاء اللہ سل دل اللہ الہ الا اللہ وہ سل دل الا اللہ وہ سل دل اللہ وہ بیا بدواؤ کچھ خدا طرح تو محتاج ہو خدا مشکل والا ہوں لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Allah.